Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 küsimuste esitamine 1 küsimuste esitamine 1 يتعلم يدرس يذاكر õppima. هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Kas õpilased õpivad palju? Kas õpilased õpivad palju? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ei, nad õpivad vähe. Ei, nad õpivad vähe. يسأل küsima. Küsima. هل تسأل المعلم مرارا؟ Küsite te tihti õpetajalt. Küsite te tihti õpetajalt. لا, la أسأله مرارا. Ei, ma ei küsi talt tihti. Ei, ma ei küsi talt tihti. Yujib. Vastama. Vastama. Ajib min fadlik. Vastake palun. Vastake palun. Ana ujib. Ma vastan. Ma vastan. Yashtagel. Töötama. Töötama. Hal huwa yashtagilu haliyan? Töötab ta praegu. Töötab ta praegu. Naam, huwa yashtagilu haliyan. Jah, ta töötab praegu. Jah, ta töötab praegu. Jäti. Tulema. Tulema. Hal satatun? Tulete te. Tulete te. Naam, sanati halan. Jah, me tuleme kohe. Jah, me tuleme kohe. Jeskun. Elama. Elama. Hal taskun fi Berliin? Elate te Berliinis. Elate te Berliinis. Naam, ana askunu fi Berliin. Jah, ma elan Berliinis. Jah, ma elan Berliinis.